Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 czerwca, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja ma za mało dowodów, by postawić zarzuty nożownikowi z Tarnowa. Wcześniej mężczyzna zaatakował funkcjonariusza. Długi weekend sprzyja wypoczynkowi na wodzie, nie brakuje pijanych za sterami łódek. Przez centrum Londynu przeszła parada urodzinowa z okazji oficjalnych urodzin Elżbiety II. Mężczyzna podejrzewany o zranienie policjanta nożem w Tarnowie jest na wolności. Rzecznik tarnowskiej policji, aspirant sztabowy Paweł Klimek, mówi, że na razie jest zbyt mało dowodów, by postawić mu zarzuty. Prowadzimy dalej czynności operacyjne i dochodzeniowe zmierzające do ustalenia osoby, która mogła dokonać tej czynu i napaści na funkcjonariusza. Osoba, która została zatrzymana w Boże Ciało, została wczoraj przesłuchana i została zwolniona z uwagi na to, że materiał, który w tej chwili dysponujemy, nie pozwala na przedstawienie jej zarzutów czynnej napaści na funkcjonariusza. 22-letni policjant został ranny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po incydencie policjanci zorganizowali obławę na sprawcę i zabezpieczyli nagranie z miejskiego monitoringu. Długi weekend sprzyja wypoczynkowi na wodzie. Nad bezpieczeństwem turystów na akwenach powiatu Piskiego czuwają policjanci i wodniacy. Patrole zwracają szczególną uwagę na stan trzeźwości sterników i przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku. Niestety nie wszyscy się do nich stosują. Na jeziorze Guzianka patrol skontrolował sternika, który pływał łodzią motorową, mając blisko promil alkoholu w organizmie. Za sterami łodzi motorowej z wbudowanym silnikiem stał 45-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Mężczyzna przyznał, że wypił trochę alkoholu, pływając ze znajomymi. W tej sytuacji policjanci zdecydowali o przekazaniu łodzi osobie trzeźwej, posiadającej uprawnienia. Przypominają, że sternik, który ma powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, odpowiada za przestępstwo, podobnie jak nietrzeźwy kierowca samochodu. Na Jasną Górę z pielgrzymką przyjechały osoby uzależnione od alkoholu. Towarzyszą im rodziny, psychologowie, terapeuci, duchowni, wszyscy, którym bliska jest sprawa trzeźwości. W programie dwudniowej pielgrzymki, która rozpocznie się za pół godziny, zaplanowano mszę i konferencję. Myśmy pili, jak prosiłem, tylko ja i dwie osoby, które żyją. Walek alkoholik, Jędrek poszedł do piachu, Małolat poszedł do piachu. Powiedzieli, że to jest choroba, no ale z tą chorobą trzeba walczyć. Krótka piłka. Psycholog Agnieszka Paczkowska. Codzienne picie, nawet niewielkich ilości alkoholu, z powodu relaksu po pracy, czy to z powodu spotkania ze znajomymi, w dłuższym okresie czasu, 3 miesięcy, 4 miesięcy, już możemy mówić o uzależnieniu. Zaczęły się koledzy, zaczęły się pijaństwa. Po czym na ostatnie pijaństwo nie wróciłem. Uzależnienie to jest choroba psychologiczna. Wypracowuje sobie sposób radzenia sobie z sytuacją, ze stresem, z napięciem. Jedyny. Przez centrum Londynu przeszła parada urodzinowa z okazji oficjalnych urodzin Elżbiety II. 91-letnia królowa to obecnie najdłużej panująca monarchini na świecie. Z ludźmi zebranymi na trasie parady rozmawiał nasz korespondent. Szanują tradycję. To jest dobre z jednej strony. Może lubią ją dlatego, bo ona nie ingeruje tak w politykę, nie jest politykiem, ale rządzi. Taki symbol. Zawsze chciałam tu być. Mam tę wizytę na liście rzeczy, które powinnam zrobić przed śmiercią. Chciałam poczuć tę atmosferę. Przyjechaliśmy aż z Suffolk. Myślą Państwo, że nadejdzie moment, gdy Brytyjczycy powiedzą: dajmy już spokój z tą monarchią, zlikwidujmy ją? Nigdy. Królowa urodziła się w kwietniu, ale oficjalne świętowanie urodzin monarchini odbywa się nieco później, gdy temperatura na wyspach jest wyższa. To był serwis Trójki. Na niebie sporo chmur, więcej słońca w Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach. Najcieplej teraz w stolicy 20 stopni. Chłodno na zachodzie tylko 15 stopni, podobnie na południu. Jutro pogoda się poprawi, będzie więcej słońca i cieplej do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Prawie 40 lat na scenie i po raz pierwszy akustycznie. Simple Minds. O historii zespołu, ulicy w Glasgow, gdzie zaczęła się ich muzyczna przygoda, i swoim artystycznym dorobku opowie Jim Kerr, wokalista grupy. Zapraszam na tę rozmowę. Dziś audycja Myśliwiecka 357. Od 17 do 19. Piotr Stronach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Z

quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yeah, yeah. Yo sé quién soy. Yeah. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Tak, tata był gitarzystą zawodowym, on nie miał wyjścia, też musiał grać na gitarze od 6 roku życia. Aleks Kuba, o którym za chwilkę, na razie dzień dobry, Iwanka Kunewa, Artur Orzech, kłaniamy się, program trzeci, trzy kontynenty, 11,5 minuty po godzinie 16. 17 dzisiaj. To ładna data i mam nadzieję Państwo w doskonałej formie i przy zdrowiu. Aleks Kuba, tak się nazywa ten Kubańczyk, żeby nie było wątpliwości. Choć naprawdę to Alexis Puentes, który w tej chwili już stacjonuje w Kanadzie, ale urodził się w Artemisie na Kubie. Tam dorastał i tworzy. I to sporo. Ciekawe, że nie jest jeszcze tak popularny, przynajmniej mi się tak wydaje, bo to przecież między innymi kolega dosyć bliski, świetnie znanej w Polsce Nelly Furtado na jednej z płyt Nelly sprzed kilku lat. Niemal połowa, a może nawet więcej piosenek to właśnie kompozycje przygotowane przez Aleksa Kubę. Z jego najnowszej płyty, która ukazała się zupełnie niedawno, bo z początkiem kwietnia, album nosi tytuł Lo Unico Constante. Jeszcze jeden utwór. Más de una vez quise caer en el abismo de tu piel. Y te busqué sin esconder mis ansias, mi forma de ser. Sé que pensaste que era extraño, tus ojos me lo hicieron ver. Y me tomaste nada en serio, yo casi no supe qué hacer. Puede suceder, un día quizás, mujer, te enamores infinitamente. Y entonces la luz encienda tus fantasías, dejándote llevar entre locuras. Todas las cabezas están locas, todas las cabezas están locas. Un nuevo amor, un suspirar, un mundo que quiere empezar. Te entregas y echas a volar, tan alto como puedas ir. Puede suceder, un día quizás, mujer, te enamores infinitamente. Y entonces la luz encienda tus fantasías, dejándote llevar entre locuras. Dejándote llevar entre locuras. Dejándote llevar entre locuras. Todas las cabezas están locas, ey. Todas las cabezas están locas, oh, no. Todas las cabezas están locas, ay, digo yo, todas las cabezas están locas, locas, locas, locas, ay, yo no sé lo que estaba. laureat nagrody Grammy Alex Kuba ze swojej ostatniej płyty. Szalone głowy, o tym rzecz była. I do stanu psychicznego ludzkości jeszcze wrócimy, ale przy okazji zupełnie innego utworu. Z Kuby przenosimy się do Puerto Rico. Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer. Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer. Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir. Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte. Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar. Tenemos la misma sed con distinto paladar. Y tú aquí y yo allá, y yo aquí y tú allá. Nuestra coordenada no, no es lo único que va girando. Tout ce qui naît meurt tôt ou tard. Si caminamos al revés, peut-être nous nous rencontrerons. Nos estaremos encontrando. Le monde conspire et danse. Il te cherche, tu penses. Adore tes grands yeux avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors, plein de remords. Tu cherches toujours autant d'amour. No hay señal de mis satélites ni de tus astros. Tú pierdes mi rumbo cuando yo pierdo tu rastro. Y aunque perder tus pasos sea parte de mi rutina, el suelo sonríe cada vez que tú caminas. Y tú aquí y yo allá, y yo aquí, y tú allá. Taka współpraca portorykańsko-francusko-polska, proszę sobie wyobrazić. No dobrze, to nie rozpoczniemy od głównego bohatera, tylko od niej właśnie, Soko, czyli Stefania Sokoliński. Francuska, w jej żyłach płynie połowa polskiej krwi z portorykańczykiem, o którym mówiłem w roli głównej, René Pérez-Joglar. Tym razem występujący jako rezydente, i to jest także tegoroczna płyta z samego końca marca, z 31 marca 2017. O tyle rezydente jest istotną postacią muzyki latynoamerykańskiej, że wspólnie z grupą Calle 13 zdobył 24 nagrody Grammy. Latynoskie oczywiście, ale 24. Mam wrażenie, że to jest taki wynik chyba nie do pobicia. Gdyby państwo znali innego artystę czy artystkę latynoamerykańską, która ma 24 nagrody Grammy na koncie, to proszę o sygnał. Z pewnością rezydentę tych nagród ma właśnie tyle z grupą Calle 13. No a teraz jako rezydentę i tu gościnnie nasza dziewczyna, czyli Soko, która także ma na koncie, z tego co pamiętam, dwie płyty długogrającej i prezentowałem jej piosenki w naszych niedzielnych spotkaniach, zaraz wracam. Może czas wrócić przy tej okazji współpracy René i właśnie Soko, czyli Stefanii Sokolińskiej. No to teraz rezydentę solo z tej najnowszej płyty. Se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje. Y los milagros ya no salven gente, porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo. Y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas. Y se rompa lo que ya estaba roto. Aquí estaremos nosotros. 太阳被自己淹没，映在种种失落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木试图筑飞机，当树木试图筑飞机。 Casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate cuando el paracaídas no abra cuando las letras no formen palabras cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme cuando se derrite el polo norte cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo cuando todo vaya más despacio cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando ya, aquí estaremos esperando. 起，当初目之独自飞起，世界末日我们人在这里，世界末日我们人在， gdyby ktoś mi powiedział wcześniej, że to może ładnie zabrzmieć, myślę o połączeniu języka hiszpańskiego z chińskim, to bym w to nie uwierzył. No ale to dowód najlepszy. Residente ze swojej ostatniej płyty. Powiedziałem, że wrócimy do stanu umysłu ludzkości. No to jest właśnie ten moment. Raz jeszcze Residente i kompozycja Somos Anormales. Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas, con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas, como los gusanos. Imperfecciones en todos los lugares, cicatrices, oro o lunares. Juanete en los dos pies, con ocho dedos en vez de diez. Blanco que se te ven las venas del cerebro, como café sin leche, bien negro, mal distribuido, como las vacas. Mucha barriga pero con las patas flacas, cabeza grande, cuerpo chiquito, celulitis. Labio bembón o bembona, una nariz que parece otra persona. Aquí todos somos deformes y nos resistimos a usar uniformes. Lo más feo de la flor es el tallo, la belleza se alimenta de fallos. Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos. Que toda la gente nos señale, lo que no es igual sobresale. Soy anormal. Soy anormal. Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. Nuestra sexualidad se despierta, el ADN con las piernas abiertas, los cromosomas bailando bolero, las hormonas con hambre lamiéndose los cueros. Y procreamos una cosa bien rara, como nosotros pero con otra cara. Nuestra genética, un laberinto. Somos igual de distintos. Lo que se mezcla es más interesante, como una mosca con orejas de elefante. Los colores se triplican, nadie pierde. Amarillo con azul hacen verde. Original no lo pueden copiar. Lo que es impuro no se puede duplicar. La raza se arregla cuando se daña. Somos de la tribu que con sucio se baña. Soy anormal. Soy anormal. Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. Soy anormal. Soy anormal. Residente i Puerto Rico na antenie programu trzeciego. Nie tylko w Polsce, z tego co Państwo piszą, i za to dziękujemy. Artur.orzech@polskieradio.pl. Teraz lot do Brazylii. Que será? E o tempo que não se cansa de ensinar. Corri com o vento, quero mais que o gomo, traz a laranja inteira. Já foi-se o tempo, hoje puxo filador e tomo rasteira. A chuva que me lavou e me benzeu. O choro doeu, o riso curou. Um cheiro que arrepia de prazer. A vida que vem, a morte que vai. O filho que mama no peito de alguém. Quem foi que passou, que foi que será? O tempo não se cansa de ensinar. Belo Horizonte, Aline Morales, z płyty sprzed kilku lat. Nowszej nie ma. Nie wiem dlaczego, ale być może w przypadku niektórych artystów trzeba dłużej czekać. Liczę na to. Jej bardzo bliska koleżanka, też z Belo Horizonte, nawet wspólnie śpiewają jedną piosenkę, ale tym razem rozdzielę, jeśli Państwo pozwolą. Także Morales, tyle że Żabu. rosa, musa formosa, mais linda ao despertar. Quando ela passa, enche de graça, quem iria imaginar? Vai tecendo surdos, força de tambor, exorciza a musa, desabrocha em flor. Despretensiosa, assim se faz, irresistível e quanto mais insensível, mais volúvel e safada, tal qual é querida, idolatrada e amada. Assim não era antes, fez surgir como rompante a explodir, transformação de um querubim. Como a maçã, fruta do pecado, derruba a tropa com seu gingado. De tudo mais frugal, deliciosamente imoral, é que a musa é despretensiosa. Tyle Brazylii na dziś. Żabu Morales, Belo Horizonte z płyty Żabu. Wrócimy na Kubę jeszcze, do Hawany, duet Oguerre. Los tres a la ola, los dos a la ola, los dos a la ola. Los dos a la ola, sé que con amor, amor, con eso se paga. Si te doy el tuyo y seguro relajas. Yo no sé cómo, pero a veces lo aprieta. Y el que mucho aprieta es que por eso se baja. Mi amante ya todo, me las como por dieta. Si te clavo en te y porque no que se cromo. Así me fajo, voy echando vida siempre en el rumbo. Oye, me apunto ahí, estoy en pleno consumo. Tú y ella me sumo. Que después de guapo hoy te comes el gay. Bueno, no importa, te ampara la ley. Lo que fue un peón, bueno, nombran el rey. Eso es cosa tuya, oh, porque ven esa bulla. Esto va a construir, pa' que no lo destruya. Aquí cada cual con su propia faceta. Lo que se reserva un temporal con la lluvia. Y ya bebí, yo sí, arriba la bola. Pa' que saque el cambio, llegue, va pa' la goma. Ahí en las torres está y te asoma. Hawany. Na to bym nie wpadł, no ale właśnie dlatego życie jest ciekawe, że potrafi tak zaskakiwać. Pan Szymon z Katowic napisał. Pani Morales, i patrząc na czas, bo mieliśmy dwie dzisiaj Pani Morales, ale chodzi o Żabu Morales, czyli tę drugą. Pani Morales tak pięknie gra, że mój 4-miesięczny syn nawet zapomniał, jak bardzo bolą go wyrzynające się zęby. Mam nadzieję, że to nie przypadek, panie Szymonie. Dziękuję za list. artur.orzech@polskieradio.pl. To teraz jeszcze dowód na to, że w Korei Południowej całkiem nieźle grają ska. No i tak właśnie grają koledzy z Korei Południowej w stylu ska. Nazywają się zresztą adekwatnie Ska Wakers. No to prawie wszystko. Jeszcze jedna wizyta w Brazylii na zakończenie i duet Burn Me Again. Iwanka Kunewa, Artur Orzech. To były trzy kontynenty w programie trzecim i do usłyszenia jutro po 13. And God above is our means.